کسان گرفتار شو سو تختے دا گرفتار کی دادی ترور ہوں گا باز علیمان میں خور ہوا سفانہ نہ ہوں گرفتار شوا بندیوان مدینی تبوت لشو رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بندیوان اگر دے رہا علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً پہ جنگلی وا نہ دو رسول جیت اشاروں کا یہ وارا چن چتا پری ندا چی رسول علیہ السلام راغ نہ دیو تو امن علیہ من اللہ علیک ما سرخو کا اللہ جتا سرخو کی زماد تپوس سوک نشتے دا تپوس کولو زماد سوک نشتے دا تما دیل سارای چا سوک براشی اور جرم تاوان بور کی اول تا خبر زماد تپوس سوک نشتے نرازی وی سوک نشتا دا تپوس چطور نشتے وی عادی نما دا تپوس خواهنو خواهن نشتے تختیدل لے رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم و مخلان واپس ای کی تراتلا آلی سے پوشی چدا پریدی نائی نیدی ویری ویسورلی تی نومو غارا ویسورلی در کی رسول علیہ السلام اخفل کسان و سرک را ایدا اخفل کور تورا سوائی روری چکل را گئی اوارا نو دیو تا کارگزاری بیان کلا کستا پلار آجی جو اندے وے نو دمرا خبر ما سر نو کری لکا ما سر چی دی باد روکڑا لاشد آگا لاس کے دا مسلمان شا عزت با دی پزیشی وی چخر جا سر روکڑا گورو دی پی عزت را رخصت کرم کسان جرا سرکڑا چی دا با کور تا رسوائی تاسو دا عزیز لکی خبر اکیه ناستا چه واقعی پیغمبر دی کچری دنیا دارو بادشاہ قدری نو دا بای نرا پر خوا دیر جرم دیر دولت بے پیغو بیجی تی بیو لکره وزکرا دیو لوی غشتوری دور دا یا خور دا که معلومی گی دا چی دا نبی دی نو عادی را دی رسول علیہ السلام لاس پانے لاس کے خو ریسو کی وی عجیب وی اد حاکیم جوی عجیب وی آو وی ولد اسلام نتختی وی رالم کما غارا کی دزر و صلی پروتو دسرو دا بوت او یادگار شیر ازان نلرے کا دلاس کے ہوئے غردو بیاو تو انہ قتل مسلمان شو رسول علیہ السلام نا دیر تپوسونا کول دا نواب زیو نوابو ندبا تپوسونا دیر کول یو تپوس داو کو دا رسول علیہ السلام نا اسألوک عن طعام ادعوه لا ادعوه الا تحرجا ستان الرس خوراک تپوس کوم چزے پریدم نو دو گناہ پوجے پریدم گناہ گنم داغی خوراک کی گناہ گنم نو نئے خورم دس خوراک بارا کے تسا عمر کائے رسول علیہ السلام تا کلیہ بیان کر قائدہ او دا اندد پارے قانون مقرر کو لا تدع شیئا زارات النصرانیت فیه د خوراک دا سے شن مپرے دا خوراک نا چی پاگے کی دا نصرانیت سرستا مشابہت رازی دا نصرانیان پا دین کی اغا خوراک اغا گناہ گنی بد گنی سپیرے گنی اسلام کی اگر کداغی سے حکم نی را گلے خلا تا دا دا شن مپرے دا دا غیست مالاوا موجم کبیر و لسم جل مخ یوصل ضرورم ورواه احمد ورجاله ثقات سند مضبوط تھے لا تدع شيئا زارات النصرانية فيه قانون کلی مسلمان تم خون دا داسی جامع داسی خوراک داسی خبر داسی سفر دا پریم دی چی پاگی که تد جاہیلیت سر پکی برابری گی اسلام کے من نیدی او تو پاگا وجہ باندی دا آگا نکای پا دی روزی سفر نکم بوی او دی روزی باندی دا کار نکم دا مکو ادخلو فی السلم کافا عبداللہ ابن سلام یہودی مسلمان شو دا خالد روز روجہ بینیوا سبت یہود کی معظم روز لکا جمعہ نو دا پا دی خیال بانی چو روجہ خو اللہ لنسم اصواب دے پکی نو دا جمعی پر دی نسم که دا خالی پر دی نسل نسبی ان رسول علیہ الصلات والسلام تی خبر شنو تووی یون نسی دا غطد یهودیت سر پده که دان برابر ای دا اون کلیه دا دا هر غشی تعظیم دا هر غراضی یا دا وقت یا دا زی تعظیم بن نکای چه اسلام که دا تا دا تعظیم و دا عدب نگیری او تای پا ذرا خیال باری پا زور خیال باری کای چه سگونا دا پا که دا خالی روزی که می روجه و نیونه سی چلی روجه خوال لالا نسم نزا پا یهودی که و نطبع نکای زارات النصرانیت فیه جنڈا چکر خیجی و کزی او بیا خاص یوم پاکستان او یوم افواج کے نو جنڈا و چتی نو طول با ادریگی او طول با تعظیم بانی سر بے کتا کری اغیط با سلام قیدہ سلام دے کلچ اغا بگل غجی نو هر شے پا خپل پر زیبانی ادریگی هر شے لا تدع شيئا زارات النصرانيه فيه دا دا پیرنگیانو قانون دی پیرنگیانو دین دی پرینه دی کولو نرسی او کار چه پاگه که دا پیرنگی سر برابره گی جنده تس تعظیم جنده تس سلام او بیا غیب پلی درزل و سر کتا کول عبدالله ابن سلام تیوی روجه ما توا منست دخالی پر دیبان دی روجه کعب الاخبار تابعی جو لوی عالم مسلمان شو نردی آیت تفسیر کیا ہوئی ادخلو فی السلم کافا دا خالی دا روز دا روزی بارکی ہوئی چو دا خوراک سجیه نمو مهم لان افتر على عراقین احب الی من ان اصوم یوم السبتی چه زه پا داغا دکی بانی رو جماعتا کم داغی پا دانا بانی عراق دان مسواکونی چی دینو جوڑایی توری توری دانی کهی نو چه زه دی پا دانا یا بوٹی بانی یا پا دکی بانی وی جیوم رو جا پی ماتا کم احبو الی من ان اصوم یوم السبتی دارا تا خواخا دا رو خالی روزی رو جی دینی ورنا سه شهن اوم داغا دکی با وی جیوم خورو جا بانی سم دا خالی روزی یهودیت سر موافقت را دی در روایت سید الولیاش پاگم جل درشم مقبانی نقل کرده نو دای میان کرا و اود خلو فی السلم کافا جهاد تر تیر نکی جهاد تا فساد نوی جهاد تا دهشتگردی نوی چر تا مسلمان بیا تو پسید تو یوازی پا مون مسلمانی بیاید تیر قومون تاریخ قدیم ذکر که چه جهاد نو کرده نا اللہ سنگ زیده کرده انها محرمتون علیهم اربعین سنه یتیہون فی الارض پریشان اگر دیدل عمل پہ اللہ من کا وسم آغا حالت دی وسم پہ فلسطینیان باندی یتیہون فی الارض انہا محرمتن علیہم سوچی عرفات مشر دے آغای صدارت کی آغای کل پہ اوخر سے کل پہ بل باندی یتیہون فی الارض زلیل اور رسوابی اد یہود پہ لاسی کل عرفات لرکا مسلمان مخیطشو بیا گوره چه اللہ فتح کامیابی ورکی کن ورکی یتیم هونه فی الارض دا خدا غو جور کرده عرفات ده لکه کارزای دا دی عیسایانو جور کرده کارزای ده اره کینو چه کلی ده صدر که و فلسطین یا سطح ذات ده و ده به صدری ماهی صدق ظلمی وکو خلکی وره مسلمانو دا ماهی مسلمان ده خوز پر دی مسلمان پلاس بانی دا مسلمانان وجنی فلسطینیان مخی غو وجلو اس بے یاسر پلاس بانی وجنی وہ بچے پلان کیا ہو وجنہ پلان کیا ہو وجنہ وصلہ بچے طولہ کی مقہ سوا وصلہ تیز یاسر عرفات پلاس کولا شیدہ ترتیب نو سارا ترتیب مان بارو جوڑے وسلے تھے نہ عرفات ٹولی کڑی دی عرفات تو ادا بوجھنے ادا بوجھنے ادا بوجھنے فلسطین ٹول رشتے کی بلڈوزر شو عرفات پہ کوٹا کنا سے ڈارا ویخت کرنا ان یو ویخت واہ کرے عرفات کوری ویش ہاں ارے کی گزارو کی عرفات خلق پوری سے عرفات تم بولی اور بولی نہ رو موڑتے لگا سنگ کی تیر جنگ کی بغداد ٹول دستکی ڈک شو دو بارودو او صدام بلی گیا و پٹیوی کی بچریا کیا دا پاگا بانی دو رو نلگی دا دا صدام بلی نوشتے کیا دا دا دو خلق دے دو کی نونی دی پا بایا باندی کار کورو دا پارا سوچی دو کار کنی تراغ وقت پوری ہی چی پوشی چی زمن کار نور نکی نو بیا ختم کی بیا لیوی کی او چی سو پوری کار کنی تراغ وقت پوری دو پا زین اسی دا چل پاکستانی جنسیم کی سڑے انی سی دا لخپل کار پی کئی سلیم قادری ساگ بے خرسول ارائیوستی و بینشی تینا جوڑ کو لو چیزی تینا جوڑ کو اٹول بریلیان پاگا متفق رو دیو بندیانو خلاف او دو مسلمانانو خلاف ان کارون پی کول بیعت مطالبہ سو روک رو دا چیز جیس پلانکے کسان اولا دا کسان نشتو واریو دا کار دا نشم کولے دا دین کار کی بریلیو خود جہاد خوی منہ کنا دین کار کی دا نشم کولے نو سلیم قادری بیا دو پخپل ہوگیش جماعت تروانو آغا دے ویڈا دے پیچاو کرچاوش اچون کی چاچی والی چیزی وشتو تو مت لگاو نو آغا زان لگوش اگر افتارای نو تو مت پاگاو لگاو دو خپل محکمو علی اللہ تلاشی چی اکرلا ویدے سلیم قادری دا تاسو چو ایدی سلیم دیوشتلے آغا سوائے مخین را آغا راتا آدے دشانا لگی دل لناغ سنگوش دا غنی دیوشتلے دروغ دی و معاملہ خود حکومتون پتا پا پتا پا دیشو پا خبال پر زیبانی سلیم قادری به منزو آورد دو دا شانتا اغابل سره دا سپای صحابه والا سنوی آور بیا چی بیشو نه ریاض بسرا ریاض بسرا بانی چی تو کول غختو ناغی پی کول ازاد گرده دا افغانستان تا دا بلده تا دا راتبا پنجاب که بگرده دا چه دو پی سکول آقای پی اکرو اوز پی نور نکیگی پوش پی نور پی نکیگی دو سخو دو من نور نیولی و گرفتارو نیمی ناغس مقابله جور کرا او دکی دکی شو آقا دیری از بسره پلس مقابله کی بیشتر شو پلس مقابله که نو او بیشتر دو دقی کاری سرو کو داشتن تا دا بلالک دا سپای صحابالو دی تیر وقتی چی بیشه دو سخو او چه کرا پوشو چه زمون را راست نورا نکی وطن تو پس خلق او دنگر پا کبرا که دن نگوش داد یهود سازش دی انجیوز او فریمیسن فریمیسن تحریک دی یهود دی سلیمان علیه السلام دی دارن شروع دی ما کفر سلیمانو لیکن شیاطین کفرو علمون الناس سر داد انجیوز او فریمیسن پرنم باندی اغیر سری کیزان کی رکن کی هر طور کئی مجبوره کی ناتوانه کی بیوسه کی لکه مفروض دی وی کوا دا کار دی بای کئی که تنه که نتا پانشی کهو کارونه پی کئی کئی اخیر چی پوشی چی نمون دا کار نده نو بیه اولی اولی غطبی که دمیان دا دا یهودی ساده شنو دا پخوانه شروع دی زکه قرآن می کر که اون خونو فی سلمی که افواه ولا تتبیو خطوات شیطان ابیع دا غیر پارا تاریخ قدیم ذکر که بن اسرائیلو سال بنی اسرائیل کما آتیناهم من آیت بینه ما موجزی دا خود دلی احکام میگر کرو چه خلاف اوکو نتیجه سشولا تا سوری دل زلت و تباهی دی آیت که اس چه سوری دلی محاسبتم ان تدخل الجنه ولم آیاتکم مخکن حکمت دا انبیاء دلی گلی ذکر کو کان الناس امتا واحدا فاختلفو سوری یونس کی دلیو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين نزلت بیا خبر سر لبوتلا اختلاف راغه انبیاء لیگم چه فیصله پا حقو کی خدا دتایم یو آج دخلی پا بیان نکی دی سر توپک و تورا لگی بید آغین نکی سو پوری چه بیوینی انقلاب نی راغلے متراغ دا پیغمبر دور مستثنا دی دی آغین رستو خبر کم چه سور انقلاب نی راغلے دیوینی انقلاب نی راغلے آغا وقتا پوری اسلامی قانون دنیا کی قانون کی گی نا دا که دی نشی لیوانی دی آغا سوک چو نک بسور نشی آئی قانون برا شی نک بسور نشی آئی قانون بختم شی پا ختمی دو کی زی پر اطلو کی با نک سورکای نفسونا بالو زی نفسونا وینی بتو یای اله برازی انقلاب یو طرف تا طول دنیا دا کفر و بل طرف تا با جور طول بانی تا اسلام را والی و جور طول اسلام نرازی قانون اسلامی قانون پا دیو جباندی ذکر کا محاسب تو من تدخل جنہ مگر دا پیغمبر دور مستثنا دے داغین روز تو دا دنیا تاریخ دا دیار لسلم سو کالو سوک دی داو خوی چی بید وینی تویلو نا اسلام را غلی اسلامی قانون را غلی بید وینی تویلو نا نرازی دا زل خبر را چی اخلاق سر افراد مسلمانی گی افراد ملکونا قومونا نمسلمانی گی افراد مسلمانی گی اخلاق سر خون سر دعوت سر تبلیغ سر دی سر مسلمانی گی حکومتونا نمسلمانی گی چی پورا ملک ببادر شی انقلاب برا شی دا امکنه ندا ذکر ویم حسبتو من تدخل جنہ ترغیب دی جہاد طرف تا جہاد بکی واقع اثر لگی لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون موت موعه دا بمری اسلام قانون با لرازی موت موعه دلته مو مساله ذکر کلا تشجیر زبرورون دی مر خود مرگ دے ندنارین تو پو مرگ بانی اولی نمری پا آغا مرگ اولی نمری جستایوین تر قیامت چیزی و باسی چیز ما مقصد دا تویول اسلامی قانونو او تاثرا نواسا آغا وین آغا مرگ بانی مرشا جستا بچی پیدا کیجی آغا زما لا پلار پا دیلاری تل لزب ازم زما پلار چین که مر لزب چین که مرم مرم او دی طریقه بانی دنیا طول رنگ کی محجن ثقافی دا داغر دا طائف ابو محجن ثقافی دا طائف مشرور بادر پالوان او شرابی شراب بیسکل نو صدر دا شراب ثبوت پر پروشو صدا دا لورک للا ناغر با بیت سو خوست کل صبر نشو نو جنگ قادسیه که ابو عبید سرد رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ پا پتون مانی دانوا زخمی دم مل جنگ نشو کولے ناغا پا خپل جائے کہ اولا لے جنگ قیادت داغا زینہ کئی اسپا دادا اوخا اسپا اگا تللیو لارا بلقا تللیو جنگ سخ شو دیر زیاد ابو عبیدہ با دا پاسی نکمان کاو ابو محجن خو بہادر پالوان ویر سوشو جللی چه اکڑی دا بو میجا بو ویده رضی اللہ تعالی نو تبر رالا ویولی جانی وی جنگ شروع ده وینی توی گیا کافر وجل کی گی اوزا پا قید که پروتیم دا اللہ پنون تاثر و عهد کم لاز کم ما پرانا دا اوزا جنگ لازم کمور شو اخلاس شو کنا او کزا جنگیم لازم برازم دقا ده که بیا با پدیت کرو که لسون مردم خدا اللہ پا نمانی مخلاص کا اگر پرانا داغی پیم ترسو شو بادر دے زوری جی دو تورو شرنگاری آوی دو مسلمانان دارے تکبیر اور اکل ٹنگی دیش دو پرائنت چو پرائنت ویو خورا سر بولو کا ویسو وی تور راکا دو خواهن دے اداو اس پراکا اگر اللہ غم ورکلو ویزاکو کو موشو خلاص باشی دے قید کرو دو شرابو پسکلو کی بندی کرو ویتا پا حدونو نسا میگی قید بیٹول امر ناغو دنگل پاس پا بانی میدان تا چکم زیل بطا قطارون با شلول او خلق با غرزاو ابو بیده دی پاس نکتل ویجیب خبر دا وار دا بو محجن دی گزار ارطوب دا بلقا دی خبر نیم اگر تلیلی دی و دی تلیلی پروتی دا دا کمشو جنگو با تلیشو ابو محجن غل راغ بیا اس پر اتلالا لاسیت کرائی کی واچاو ابو عبیدہ خجی تاوی ناشنا خبر از حیرانیم جزا سنگا چلو ما چی کتل نگوزار داست دا بہادرو لکا دا ابو محجن چی اپا کافرو پسی مننا او ٹوپ پا کافرو اس جنگی اس ٹوپ کی پلتو بانی سرائیوی را غرزی نی دا ٹوپ دا بلقا دے او خبر نه مغه تړلې پروته ریکامانی زمان حضرت ته خبر وکم یوه به ابو مهجنو استاو خو اسپوا ما پرانتیو هغه ډیر زورې ده اجړلې ما پرې خو مسلمانان داسې دی دنیا داسې نارینه للی بادران ویتاو او یې خاو بول ابو مهجن راغو وی دنن نه پورته تال حد نه درکم سزا نه درکم زا زادی ازادی کا اللہ کرم دے اگر قسم کو پولے اللہ میری قسمی کہ دنن نہ پورتا مال شراب گوٹو کو ما خود دل اس کل چتا سو مال سزا را کو دے کہ پاکی جم دا توبہ دا پر کو ہر وقت تو مانے چوری مانے دا گناہ کی خوخ کارا دا دے تذہیر ذریعہ سو سزا اور کول نو تا کندا کی خو یتا سزا بیا نظر کم نو زب پلیت پاتیم شراب بس کم پلیت بپاتیم ما توبہ دا شراب دا ابو مهجن دی بعضی علمان دی تاریخ دی کی وی چین کی دی پاکستان سره گیدی دی سیانگ چانگ دا مسلمانان و صوبہ دا اکثریت دا مسلمانان دی دی کیوی دا قبر دی بعضی خلقوی دی صحابی قبر دی دی صحابی نوی ابو مهجن تابعی دی بعض مورخین دی چی دا قبر دلتا کری بعضی رکلی دی چی دا جہاد کرا دی بیا بہادر ام حسب تو من تدخل الجنہ سخت بر بانی رازی تو دل جنتی ما بعض علمان تاریخ لکری چیز ابو مهجن قبر آذربایجان کرے ایران قصوبہ کی آذربایجان سخت سرحدی طرف بانی دے آغا علتا کی شہید شوئے دے ام حسب تو من تدخل الجنہ تسو نکبہ نیسر شے جنت تبازم نکبہ نیسر شے شریعت براولم لیوانے روغنے نکبہ سرکائے ضرب دی سیری خرق خیط بدی چلے کی یا لب اسلام راضی دے اسلام میں راج داس رہے کی بے دی توری نہ دے حفاظت نکی بے دی توری نہ دے پر نمی دے راضی نہ ابی دی توری نہ حفاظت نکی دا خبر از ما یاد ساتھ ہے کمین کے دا تک یاد ساتھ ہے دیر خلق دے چی نپوئی گی غلط لگیا دی وہ اصحاب دا نبیر اسلام دمانہ کی پا مدینہ کے کل جنگ شکی پا مدینہ اسلام را گئے زویم دا پیغمبر دور مستثنا دے اغیت مہاجر رالا مہاجر و کور کو قربان دعوت و رسو و پا دغا مدینہ کی تر اخیر پوری منافقان موجود و من اہل المدینہ مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین پا دی مدینہ کی تاتا منافقان نست تاریخ گواد چی منافقان سکر دی اللہ مسلمان شیدی حدیث کیم راضی چی قاتل و مقتول جنت کی اوزی شو دا سنگ جنت کی اوزی کی یا رسول اللہ اپا سلاسل کو برا وستے کی پیغمبر علیہ السلام مسلمان جنگی دا شہید شو جنت کرا دا مسلمان دا جنگ پو جبان دی دا مسلمان آو دا فتوحات پو جبان یا کافر مسلمان شو آم جنت کرا ایلہ کتو خواہ نہیں اما چی بطور و غلی و غرد دلی آم کانا وما مسلمان سم اسلام براور نو دا علی اسلام براوری چیز تروت رخوموی نی ابل پر دا اللہ رب العالمین فتوحات نصرتون و مدرسون پر مسلمان ہوئی نی علی مسلمانی نی دا ترغیب الالجہاد او تشجیزی کرکی زگر و رول مری خوبا مری بنو کار والنا کئی اے گمان کوئی دن نواتلو رضا دا اللہ تا خیال کوئی ان تدخل الجنہ ذن خلق میں ان تدخل الجنہ مانا کول جنت تننواتل وی دا تحریف دے دا تحریف نرے تد تحریف خواہن دے ان مزاربان قیدہ دا چے فعل بانی رشت بس درمیانہ بانی کئی قانون ہم دا دے نتسنگو تد تحریف ہوئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دارو دا تحریف کئی دا شبانو اے سنگو اے آئے کسانو چی مانی را ورلے نتسخو تد جگہ غون منامو نارنج تو یہاں کسانو کی ایمان دارو لے مومی ایمان دارو اے ایمان دارو کی ما تا تا خونہ دا زب ہم بارو چیزا ما تا تب ہم بارو چیزا اے آن کسانو کی ایمان دارو لے تب ہم تا سوال چیزا کم بھی کی جا دو بیر تلالا کپاتن تا ورسی دا اللہ دا ذال افہام طریقہ دا قرآن ذال طریقہ خواری ابی نسانی قومی قرآن ذکر کی پیغمبر لگم دا قوم پا جبا باندی چیزا دا قرآن تر آسمانی کتاب ترجمانی قوم پا جبا کی در ٹکی ترجمہ پر ٹکی نکی زہابہ بی زیدین بوتلے کو فزید باندے دا پختو کی کنزلی کے وائنہ دا کنزلی ولی مانا کرے دبی مانا پری دی دبی مانا کپو زہابا بول تو بے جے دن پرزیت بانی محمد لفظ کنزل دی اپختن پدی میں پی جا سے شروع زہابا بے جے دن روانے کو ندسی والنا چھو بول تو روانے کو دا ولی دا خپل جبی دا پردی جبی ترجمہ پا خپل جبا کی پا خپل اصطلاح ہوکا چھو پا خپل اونا کی اگر تکی ترجمہ پا تکی ماندے کئی نارا با پا خپل جبا کسم نرد بلکی جبا بی لسان قومی قوم پا جبا لیگم زما دا استاد شیخ صاحب دا پلپیر رحمه اللہ تعالی دا بیشمار کمالون اونا یو کمال دا چھو ترجمہ بے پدس پختو اکرا چھو سری با ویداد و اسمات ہوئی جنت مانا میں رضا اللہ تا جنت سرے یا اللہ کا رضا دے جہنم سرے یا اللہ کا غضب دے دا غضب نمونے سے دا جہنم دا جنت اور خوشالی دو نمونے سے دا جنت اس پختو کی دا سے ہوا یا پا برا جب رکھے انہوں سوڑا بھی پوچھ گیا ایک گمان کوئے خیال کوئے کہ لا دتلو جنت تا دتلو رضا دا اللہ تا آسے اس بے سب تشبہ منظور ماندی حال دارے ولمہ آیا چکم لانے دیرا غلے بتاسو حالت دسخت پشان دا حال لاؤ چی ترشیم مرکس تا سنا مخیم دن دا اللہ پا دنیا کیو او مخیم دی دن مانون کیو دا ویدارو اب آغا خلق بانی چکم حالات را گلیو سرد دی دین جمانن لنا آغا حالات واندی حالات لا پتا سنیدی را گلی لما یا چکم مثلن کمثل اللذین خلاو من قبلکم حالات مثل مانا نکر وکن ناشنا خبرا ناشنا حالات پشاند آغا حالات چرا گلیو پاو بانی زوی بید کور او باسو جامل رتے او وقتی وارو بید کور او بار کر سادر بیتی مشلو مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول علیہ السلام داغ وفات بانی شہادت بانی جڑی داغ علکو کہ سار بدس خیو جوڑو در خم و ماخم بو سخ بلو لار مرو امور اترا غستیو کل چی مسلمان شو نپلار خبر سترو مور خبر شو مینتی توکو یاورم نو ترے توی ورے خفا بای بیا جیداد ندی محرومہ کو مورو تو مینتو کو سڑیا دا سڑی تا نیت بد دے خرابی گی وینے کو وینے منی رے نا ایزا جامیر رمہ باسا لنگ تیواغس اصادر تیواغس اللہ غری دوار نبار کبھی رکشا دی دینا زدو مانا وہ گرنی ملی پیاب لخ پی سر تور سر لغر تانا روان شو اجرت کی مور تصادر غردو پل تصادر زور تصادر غردو غردو دو نیم که پا مینبانی نیمی پا نامن لاندیو تر نیمی پا گود پاس واچو چه زمزور دو واجنا سرمن می دردو زنشی پا دی حال مدینی ترسی دلو دخپون نونه دخپون وینی بایده رنگ سوه ده یو تصادر نیم لنگی نیمی دو پاس آچو لده نبی علیه السلام و یا ذل بجادین قبل قوم نیک ابراہیم علیہ السلام تو سلام پلار بادشاہ دوڑ اور تو غرض دے لما یا چکم مسل الذین خلو من قبل قوم او پلار دا کورا وقت لده وحجونی ملیان رکس دا ما دا لیک کرینا ما دا ملک نلدشا جیر تا غرزو لده لما آیاتکم مسئلو الذین خرام من قبلکم آرس والا پیغمبر چی کوئی تا غرزو لده دا پاس پی گتان رولو اپا حالت کی شیشو لما آیاتکم مسئلو الذین خرام من قبلکم اندور پیغمبر دمر بیو حتی یکو ما یکون بی احراکم اگر حرکت نہ سکولے لاس پہ بھی اور ادا سے اٹھو کھول کہ اگر حرکت نہ سکولے ولما آتکم مثل الذین خلو من قبلکم لس پشت تا بیان کرے دے ذر کارا لس پشت تا بیان کرے دے لسم پشت کی پلسم پیڑے کی بچے دنی کئی اگر پلاس زخرے اپلار یا نکو تو خون کی نی ہوئی دو یا بنیا احضر حاضا لا افتننک وارو گرے دا سڑے دن وانلئی زمان نکمہ تنداری تیدی سڑی نبزان ساتی چوک جیدہ بابا ویدا غوابی دے کننو ویدای حدی ویاو کسی کو کانے رواس اے گرندیشا گرندیشا تی نوح علیہ السلام تنیجیشو پر دلسن پیڑے تخم او تغ تک شو نوح علیہ السلام تگرٹوش او قتل صبر تمام شو رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اللہ ختم کا ختم کا اللہ ختم کو ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء رسول علیہ السلام پکاو گپ باندیش دریو معتبر مشران دکلی نوشور سقیف قبیلی طائف کی سرا جن چیز تربور بی جے پی بے نو کو لگا جی تربور ابھی جتیوں کو باسا رکھے نو باسا الکان پسیشو اجینا کئی پکان گٹ بیش پسند گرو میں بیش پ پڑکو بیش آ پسنگل پدیا رکو رکو بیش ہوگی اب اڈیل خوشو لکان ولا سب کیناس وینی تے بے دے الکان برالا پا بے تو او خوش من ارجنا زنون دخاوری نو زنون دخاوری دی پلی تکڑا زنون دخاوری دی پلی تکڑا نبی علیہ السلام پر یہ حالت وقت کلے دی وی زمان ازر نہ لگے رزن پیدم چدا سری رزن نومو پوا جبریل رای و سر فرشتہ دا بلا وی سلام کی اللہ دائر علی گل رکا توائی چدا غرون پی رای و جاکم اپا دی غرون امین کی ہو چاکم رسول علیہ السلام کی زمان سر گیا اللہ را ناشوی مستد ہم البعصا وی منگ اسلام کار کو حکمت عملی کو پولس بنی نسی حکمت عملی کو ما بہو جی ما با جیل توا چی لما چکم جنت بسنگ دے تا چکے لگا جنت تو مدا سے لما چکم مسل الذین خلو من قبلکم چتی شیوان جس دا سنا ہو سر تشیم تفسیری کئی رسید لے اڑوتا البعصا چاوان غریبی وزر را مرض و تکلیف صرف دانو زلزلو جرقو لیشو زپو لیشو حدیثی شرر کنا تا استماوی سیرتو گوئے دا نبی علیہ السلام دا صحابانو چی اگر مشکل دی تمالوشی چی دا چشی دی سنگ سختی پی تیری شی دی رسول علیہ السلام و بلال ہوئی زماو دا پیغمبر السلام دا خوراک پتا شینو نون با بریز دانی دا مٹولی کڑی پسارا بانی بوٹی دانی با اپارنی نیاش با تیرشا حشیث دی قوی بلا بد برا شوا یو با زلا ختم شوا بلا بد نوی شوا زلا با شوا بلا بد نوی شوا زنون پا کور کی با وار نو بل شه وار یه وار بل تو سشه بی پوخ کو آغان سوارو کی بچا سشه راوار پوخ سشه یا کجوری یا پای آغا او زنون کور کی وار نو بل شه رسول اللہ علیہ السلام در دنیا نلال وی اغا در غنم پا روڑای بانی دو اختن دی مور شه در غنم پا روڑای مور شه ندی بزارا با او سوی جوارشو پسی اخوا اداد میادی در پار آزم دیر خواولی چه روڑی خورن پیپسی سر از که چه آزم راشی پا خیرت دی وو رو لگا سلی ازمائی دور اخورا چه ستا پی گزارا کی گی کنا نتای پا زور بانی ازمائی زی جنی و تای زب ازموم مستف هم الباسا وزر را تکلیفون تا رسید لی پوگی بانیم ایوب بول اسکال آتر اسکال علیه صلاة و سلام مریض پروتو مستف هم الباسا وزر را تکلیفون او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سوار رفکار جیل کے غرضو لے صرف دے گناہ نہ زند بچ کولو کو جوان دی ولی تو جرم نہ کئی جرم مکا کہ زمن دو ہم سجے جور شی جرم نہ کئی نستا سزا دا کہ تا جیل تو غرضو دا بی جرمی ستا سزا دا کہ پا جیل تو غرضو و زنگی رو جا قول شیو کنسی و تون سخت باندی پا خیط باندی زنانو اولا پنی زو باندی بچے دے گیری نو غردے سائلہ نو خطرے پیولو خانو توتوڑے یہ پہ یہ طرف کشکا بل پہ بل طرف آئے پہ مینزو سلولا مستتھم الباسا وزر را زلزلو جرقو رشیو دا شانتا یا سری پدا حالت اولو تا کولو شہید کو ازویو لالدو تا گوری رسول علیہ السلامینی صبرن آل یاسر انما وعدکون جنہ غمو کئے واد اکثر کو رہے وہ کہ برداشت ہو کہ جن نوان ہو رہا چلتا انما وعدکم الجنہ زما استا سجے دعا دی او جے کہ وہ جنت کے دنیا کے دتا سجے نہیں متا سو بھی مان نہیں نہیں وہ یہ جسدیا انصریا دنیا وی دے او وی نہ متا سو نہیں متا سو بھی مان نہیں نہیں انما وعدکم الجنہ زلزلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کے پچا بان سختی زیادتی راضی اے پانبیاء باندھی اے بیا پچا بان راضی وی الامصل فالامصل سوچے زیاد دا پیغمبر پا قدم قدمی بھی پا غبر سختی رازی سوچے کمی بھی پا غبر سختی کمی رازی یا بنا رازی و زلزلو ترائے چوئے زلزلو ترگی پوئے یقول الرسول چی بیان بکو تا پیغمبر چکلک شہ بدین دا اللہ وانی یقول الرسول بیان بکو تا لگی اللہ والذین آمنوا ما اویباو تیمان رہول رسولا متا نصر اللہ نکل بے مدد دا اللہ علا ان نصر اللہ قریب پیغمبر بے خبر شے مدد دا اللہ درنگ لے اسر روان لے دنیا کیوں آخرت کیوں دا آیت مانا عالمان اکڑے گا اور دا قرآن دا ظاہر میں خلاف معلومی کی اشکال پر آزی مانا دا سکڑے گا طول عالمان دا تفسیر گو رائے تقریبا ندا مانا اکڑے گا تردے پوری ویبا پیغمبر امام والو دوڑ بھائی کلب مدد ڈالنا یعنی بی صبری بی قراری دا پیغمبر او دا امتیان یو شانتا دوڑ بفیجات کا متا نصر اللہ مدد اللہ مدد برا دے اللہ بھائی انہ نصر اللہ قریب یقینا مدد ڈاللہ یعنی جے مانا درنگ لگے اس راجی مدد ڈاللہ درنگ لگا جی انہ نصر اللہ قریب ظاہر کی معنی صحیح معلومی گی اشکال لے پکی حدیث قرآن دا غیت بس کرے شرح کرے گا دا پیغمبر مقام سمرو چتی حدیث کی راضی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے را لے زما غرد امتی سرور تر نو زما غرد درو نو کو دا دو سر نو درو نو کو دا دیر سر درو نو کو تر دے پوری کہ فرشتہ او تو وی کہ دا طول امتیانو دا درو نو سر دا دلو تالی نو دا درو نو دی زڑی درون دے اللہ دمر و چت لوئے زڑو ور کر لے دمر و لوئے ہمت ور کر لے سمر چے سخت رازی آمر پور داغی یقین پا اللہ وانے نور جاتی گی مکملی گی سمر چے سخت رازی پو وجود نزدر خوشحالی آمر جاتی گی نزدر خوشحالی آجبا خوان دے در سختی دو وقت چی پا دین کی راشی از رات دو وقت در رات ایک وقت بانی چی اگر سختی آدھے نو جاری با پیچھے صد خوشحالے خوندو صد خوشحالے وقت در پاس در گٹو گزارو ندی قید و بندی ات کڑے رولا نیدی از رد بادشاہان در رد خوشحال دی یو مخی خوشحالی دا جی خوشحالی دن ندر اللہ در طرف ما آمد دید رحمتون نو کل چی بیا راتی راشی از رو حالیات کی نو سبیل پا دی حال جرا وردی چی در سوفو در دی خوشحالو خوند داغ خوشحالو دیوے ذرے مقدار ملے حیثیت ملے اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی سر و شہید دہلی کی بیان دے کو گرزے رو کو مجموع باندھی اللہ بیان علم دے خور کرو طریقہ دے بیان ام کو الکان تانگو کی نفسی و طرف کروان دی دے معلوماتو کی چیسے چل لیا چاہتا سوا دے دے کسی قصہ دا چاہو توی سیفہ نن پروگرام دے پارٹی دا دا دی کلی دا خار دا غٹان و خٹان و خلق و اولاد و مالداران دا دو پارٹی دے دے کم جے کی دا فلنکی بازار کی ہیرہ بازار ہوتا ہو کم دا جرندو بازار دا جنکو بازار ویغے کی پارٹی دا بایل سنو بکے ہو زنا او دا لانجی غمی بکے خواہ ہیرہ بازار لاہور کے دے معلوماتو کے حیران بشد زمون لیڈران طول دے ہیرہ بازار غلامان دی یا ایتی نراغواری یا او کرز دی ہیرہ بازار اپتا خبرند کتابون پی چاپ دی فرقوان لور کری دی اس بازار میں اوی گوری حیران بشے پارلیمنٹ ہاؤس سے بازار حسن تک یو کال کی داغی یو لس اشاعت نو چاپ شی یو لس در اشاعت شی در کتاب یو کال کی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک واقعات جی ادال کروان دیے خا دے رہا ہے نیتوں کو جامع بدر کی نفلوں کو درکات اللہ ساز رضا پر دے مقام لزم اللہ زما خبر ادو پگڑوں لگو اللہ زما خبر چستا رضا شی اوت حلق و تزن تو خدا معلومات تجھے دے دی رہی لارے روان دے یو زنانا کور کی خزری تو نکلی دی رے غل جدے پدی لاری دی اہیولی دی اقا غلی پیر پاسا غردر جدے لارن نفی اللہ اللہ شاہ سیر لار وہ الامبل جامع بدل کے پر بلہ لارے لار آوازیوں کو گورے اٹھا کاؤ محفلنا نوکر راو وطلا یہ سوائی ملنگیم فقیما سوال لرا غلی ادن نلارا پیسے لو راو لی شاہ سے وہی جواب کی ملنگیم ازالت شیخنم چکپل آواز خلق و تواو ما آواز میں ایک صدا سنانی آیا ہوں زدت یہ آواز کولو لرا غلیم چی آوازو کم ملبت شیخنم غلاو لدن میں یہاں ملنگ ہوئی چیزا سناخنم سوچ مقبل غزل نہیں جیلی اگوی نمو خون غزل مار پکار دیکھنا یو دی پکی دیشی وی رای والا شاہ صاحب چی سنگا دن نشو نو خلکو پیجن روار خطا شو یو دن خپل تا درو غرو اپا تلیبانی کین رس لیکین اکین ازخ آواز کن خپل غزلو ام بے بزن ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض قالها سورت الوس اپا دی بیان سرو کو سخت دا قیامت اور پریشانی دا قیامت یا عذابونا دس بیانیو کو چھ رنگو ٹولو جلل اور دغا الکانو ٹولو جلل دس جلل زارو قطار چھ بیا جلانا بندی دا نشاہ سے بیا پا بلا مخراتاو چھ دا اللہ امانی دا اللہ دا قانون پا بندیو کی اللہ سور کئی دا جنتون تذکیر شروع کئی نعمتون دا اللہ خوش آلائی دا ٹولو اوخی وچشوری اب اطمینانی چوا او بلخوا اب انتہا یار خطرہ چو نہ ختم سنا شاہ سے بیان ختم کو بداوت دبی مسئلے چدا کرو نہ مکو دا مکو دا گنا دے ٹول تو بہ وقت کرا دا شاہ سے پلا سے بیاتوں کو دن تو بہ رہی جنا کو امن تو بہ اباسو امن کو تو کا خرینا ضرور بچوں کو نہ کی دا لکان بتا سو اخلی دو سر بھی نکاح کو مستاس وہ خو خوائی الکان رنگ اللہ جن کو پلانکے اور پلانکے نکاحوں نے ٹول رو مشر پاتش و دلال بوڑائی دی یونین مشر چی بوڑی شو بیا پی چک سکے تندر کلے گئی ناغا بیا دی نور دلالی کئی دا پاتش اللہ اگا چا آغستا وی زما خونا دی غلی شو وی کما ناخلی توبہ نو باسو وی زر دی آخلی شاہ اسماعیل پی نکاح آغستا داغ جنے دا لما آیتکم مسلو اللذین خلاو من قبلکم جہاد میں تشاہ سے ابتو ویزب رسر ازم خام خواب ازم حجرت اوکو سن ترالالا پیر سبغت اللہ دے کرا پیر جنڈا و پیر پگارا دی نکونو سو اغدلتو چی سمی تکل رالالا ناغا شاہ سے براو غفتلا ہن بانی چکل حملہ کولا قادی خان دا غزه رئیس و منافق دو راده دا دیو کارا چی دی سمی دینا پدا عمله کو دی مخی کو دی نورونا اسی کانو جاسوسو دا او قانون طریقه دا چی دانی بی تقسیم که پا کورونو باندی هر کور که با نیچن و را بی زن سر گرگولا پا کور بی تقسیم که وو گی نیمو گی دانی هر هر کور بانی چی دا اولو کی چه خرد ده پاره تیاری وش نو ده شاه صاحب کور ته هم دانی راغل نی دغه زنانه چې په ناز لویه شوې وه په ناز غټه شوې وه د پریشانۍ د خفګان ورځې چرته نه ویل لري هغه لګیا ده نیچن کوي دانی وړل شاه صاحب راننوت لاسونه د هغې تناکي شي و نو د لاسونو نه یې وینه پیدا هغه لرګی د نیچنی چو لاس تن آغا سور شیو دو چو کتل نو خپا شو چه داو پا دی اسلام کی تنگشی خپا بای وی خپا شوی پریشان بای تکلیف دیتا ورسی داد مخن واللہ العظیم چاہ تلیخ پنزوس کال میں کم مستی خوشحالی کرلا کہ آئے خوشحالی اگا خوان دا دی وقت پیو سیکن بدلوم پیو سیکن باندی دی وقت کی جو تمر خوشحالیم پزلو اور تمر دو اللہ رب العالمین مانی زمان کامل یقین امید دی آگا خوشحالی دی دی پدی یو سیکن بانی نبدلو حتی اقول رسول دو سخت جی حالت دیر خوک دی کارا برداشت گران دے وہ چو برداشت ہو کے مغلبانی پتے لگی ربطنا علا قلوبہم ولیربط علا قلوبکم دا غربت القلب دے دا غلم عزیز شگا ار گزار کے لگی پروان ساتھ غلزلو نتردے چی پیغمبر پریشان ہوں دے پیغمبر مقام خوڑے ہو چت دے اغد امت ونی سنگا پریشان دے اغد سنگا ہوئی متا نصر اللہ یہ خبر ادا دا بکی دین ادا چی دے دی امت دا نبی علیہ السلام دا شاگردان تذکرے قرآن کری دی اور حدیث کی کری دی نداغو چکم حالات بینشی دی اگر دا دی حال ندی رکت چکم دلتا چلے پیغمبران ذکر کئی دلتا چی مصیبتون را علا اندو فریادون را کئی چلے باسی دا دی امت پا اصحابانو چی مصیبتون را علی پیغمبر کوئی پریدا اصحابانو بانے داغو حال سو یو دو دری آیتون دی مثال لپارا خیم او نور دا تدا حوالہ کوم چی دا اللہ پنن باندی سیرتو گورے خپل تاریخ گورے خپل سیرتو گورے ایمانم جوری گی دا مسلمانان مقامم معلومی گی نن مسلمان